Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. No to teraz przyspieszymy. Zazwyczaj w drugiej godzinie audycji zwalniamy, a dzisiaj wyjątkowo będzie zupełnie inaczej niż jest zazwyczaj. Nie może być co tydzień przecież tak samo. Teraz przyspieszymy. Proszę nie spać. Ja ostrzegałam, że będzie eklektycznie. Podejrzewam, że wielu słuchaczy się zastanawiało, i gdzie ten eklektyzm w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Nowy Woodkid jako zapowiedź nowego albumu. Pierwszy singiel jest. Ten nowy album ma się ukazać za moment. Za moment Woodkid też miał być w Warszawie w połowie mniej więcej maja. Miał grać koncert w Stodole. Czy ten koncert się odbędzie? Tego jeszcze nie wiemy. Chyba na razie oficjalnie odwołany nie jest. Sprawdzałam wczoraj na stronie internetowej klubu Stodoła. W sumie nie wiadomo, może lepiej, żeby go jednak przełożyć. Bądźmy bezpieczni. Zaraz za Woodkidem Nowa Zamińska z gigantyczną energią, jak to oczywiście u Natalii, później Chromatics w dwóch utworach, tak dla porównania, 2020 z ostatniego albumu i The Tick of the Clock z 2011. To ten utwór, dzięki któremu zakochałam się w Chromatics i chyba nie tylko ja. I zaraz za nimi zapowiadany wcześniej ten przepiękny, przedziwny projekt Jonsiego, czyli Dark Morph.

Co tak pięknie grało, to Dark Wave, taki jest tytuł tego utworu i to jest kolaboracja pod tytułem Dark Morph, kolaboracja Jonsiego i Karla Michaela von Hauswolfa. Pierwszy album wydany w zeszłym roku, 10 maja i teraz rok później, bez 9 dni, bo jutro jest premiera ich drugiego albumu. Prawie 40-minutowy, a będzie zawierał tylko 3 utwory i Dark Wave jest jednym z tych 3. Kto nie słuchał poprzedniego, naprawdę polecam. Tytuł albumu taki sam jak nazwa projektu, czyli Dark Morph, i tak samo będzie przy okazji tego drugiego albumu, który wychodzi jutro, po prostu Dark Morph 2. Oj, on się potrafi zaskakiwać. A kto nie słuchał pierwszej części tego projektu, pierwszego albumu z zeszłego roku, to proszę, teraz mała próbka. Thank you. Kurzawa. Ura! Kurzawa. Thank you. To był Dark Morph, ich ostatni album, ten zeszłoroczny. Nowy ma swoją premierę jutro, 1 maja. Na koniec sięgamy do szufladki filmowej. Woodkid, Nils Fram i Robert De Niro. I muzyka z krótkometrażowego dokumentu Ellis o Ellis Island, nowojorskiej wyspie imigrantów, na którą trafiał każdy, kto po przekroczeniu oceanu marzył o tym, by postawić stopę na suchym, wolnym amerykańskim lądzie. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie bezpieczni. I remember the sound of the wind as I was falling asleep. The tree branches scraping the roof like people whispering. I arrived here one winter morning, or maybe it was spring. And I can't remember anymore. The mind plays tricks. Papa had just died 2 weeks before. The ground was frozen where they dug his grave. Mama left a note in my suitcase telling me to do something that would make her proud. To be a good man. There were so many winters. I came here because I wanted a home where I can find peace, where I can be treated like anyone else, where I can be anyone I want to be. wasn't always empty. They all had to come down here. People would line up here, holding their suitcases and their children, holding on to them for dear life. There were young people and old people, families, but lots of them. They were completely alone. Their turn to reach the guard at the end of the hall. The guard would stamp your book and say, "Go over there," and welcome. I was one of them. When I got here, I went into a huge room. Doctors asking these quick questions. A doctor comes to me and tells me, "You've got to go back." I say, "Back where?" He says, "Back where you came from." I said, "I've got to go to New York. I come for a new life." He says, "No, you can't. You go to back home." And I fight him. He doesn't listen. He says, "5 minutes," and walks away. I grabbed my suitcase and I went and hid in the closet behind all these dressing gowns. And when it was dark, I went and hid somewhere else. And somewhere else. I stayed where nobody could find me. And a week became a month. To be. Like you could fly if you had the wings. You could swim there if the current wasn't so hard. Lots of people tried, and I tried lots of times to get there. I even tried to swim once, but I only made it a little way. One night, I met somebody else. She was hiding too. So we hid together, living at night. and we talked about what we would be when we got to the shore. What our lives were going to be like. And one day, she didn't wake up. So I took her body and put it in the water and watched it float to where she wanted to go. And I was alone again. These millions of people who come through here, and I see them all. People of every color, shape, and size. And I think about all those people who did, all of those that made it. Made it to some distant shore where when they come up the beach or over a bridge or onto a road, they start to walk. Then they start walking faster and faster. Then they are running. They made it. They were at last home. But don't get me wrong. I'm the ghost of all those who never got to get there. And the ghost of those who will never get there.